การปฏิบัติธรรมมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของคนเราคนเราเพราะไม่รู้แจ้งในธรรมเพราะความประพฤติไม่เป็นธรรมนั่นแหละมันจึงได้รับความลำบากอยู่ในโลกอันนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธัมโมหะเวรคติธัมมจาริงธัมโมสุจินโนสุขมาวหาติพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัตินะให้ตกไปในที่ชั่วธรรมที่ผู้ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้นี่เป็นพุทธภาษิตพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแล้วว่ามีแต่ธรรมะเท่านั้นแหละที่จะรักษาจิตใจของคนได้ไม่ให้จิตใจนี่มันแปรผันไปในทางไม่ดีเช่นหิริโอตปธรรมอย่างนี้นะตั้งความละอายแก่ใจไว้เสมอในการที่จะทำความชั่วตั้งโอตปะไว้ในใจคือตั้งความกลัวไว้กลัวว่าความชั่วที่ตัวทำนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไปเมื่อมีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจแล้วก็เท่ากับว่ามีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนอยู่ตักเตือนอยู่อย่างนั้นผู้ใดไม่มีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจแม้จะอยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนอย่างไรมันก็ทำความดีไม่ค่อยได้หรอกทำได้ก็ขาดตกบกพร่องไปได้บ้างเสียบ้างไปอย่างนั้นเนี่ยบุคคลผู้ที่ไม่มีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจสามารถทำความชั่วได้ทุกอย่างทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งดังนั้นน่ะบุคคลผู้อยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ติดตามไปทุกบาทก้าวไม่ได้ติดตามตักเตือนอยู่อย่างนั้นเสมอไปอันผู้ที่จะทำความดีได้นั้นมันก็อาศัยตนของตนและเตือนตนเสมอผู้จะไม่ทำความชั่วก็เพราะตนและเตือนตนเสมอไปเพราะว่าตนนั้นมันก็หมายถึงว่ากายกับใจนี่เองนะอันนี้ใจนั่นน่ะสอนใจถ้าผู้ใดไม่รู้จักสอนตัวเองเป็นแล้วก็มันละชั่วทำดีไม่ได้ให้เข้าใจไอ้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพวกนั้นล้วนแต่เป็นอุบายสอนใจทั้งนั้นเลยอุบายต่างๆเป็นเครื่องสอนใจเช่นอย่างวิริยะความเพียรอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าวิริเยนะทุกขะมัจเจติผู้จะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะมีความเพียรเมื่อเรานึกถึงความเพียรอย่างนี้ก็เพียรยังไงวะนี่เพียรละความชั่วที่มีอยู่ในใจนั่นเนี่ยจริตนิสัยอันใดมันไม่ดีมันจะก่อให้เกิดทุกข์ก็เพียรละจริตนิสัยอันนั้นด้วยสมาธิด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าละเฉยๆละมาขอเช่นอย่างว่ามันคิดรักอะไรใครขึ้นมาครั้งใดครั้งหนึ่งอย่างนี้นะก็รู้แล้ว รู้ตัวได้ว่ากิเลสอย่างนี้มันยังมีอยู่ในหัวใจอย่างนี้ก็เพียรสะกดจิตข่มจิตไม่ให้ความรักนะครอบงำจิตใจต่อไปเพราะมันมีโทษความรักมันมีโทษมันทำให้คนเราเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในสงสารนี่มากมายรักประกอบไปด้วยอวิชชาก็ไม่รู้ยิ่งพาให้ทำความชั่วมากมายทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองเพราะความรักอย่างนี้นะความรักทำให้คนเราตาบอดมองไม่เห็นอะไรมองไม่เห็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอะไรเลยก็เมื่อบุคคลมีอุบายซ้อนใจของตนเข้าไปอย่างนี้มันก็บรรเทาความรักลงได้มันเป็นอย่างนั้นแต่คนส่วนมากไม่ค่อยมีอุบายซ้อนใจตัวเองกิเลสมันปั่นจิตให้คิดไปอย่างไรก็ไปตามมันเรื่อยเปื่อยไปไม่รู้จักห้ามจิตตัวเองมันเป็นอย่างนั้นส่วนมากนะเหตุนั้นคนเรามันถึงได้ทำความชั่วไอ้ผู้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี่ถ้าไม่รู้จักสอนใจห้ามใจตัวเองอย่างนั้นมันก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องสึกขาลาเพศออกไปผู้อยู่ได้นั้นเพราะรู้จักสอนใจตัวเองห้ามใจตัวเองมีความเพียรละกามวิตกพยาบาทวิตกเวียงสาวิตกไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจด้วยสมถะภาวนาคือทำใจสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อมันใจสงบลงเป็นหนึ่งและความวิตกอย่างว่านั้นมันก็ไม่มีไม่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ในขั้นต่อไปก็เจริญปัญญาวิปัสสนาหยิบยกความคิดที่เป็นอกุศลเป็นบาปอย่างนั้นมาพิจารณาว่ามันมีทุกข์มีโทษอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนั้นสอนจิตเข้าไปให้เมื่อจิตมันเห็นตามปัญญาแล้วมันก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายความคิดที่มันเป็นกิเลสเป็นบาปอกุศลอย่างว่านั้นเราต้องพิจารณาสอนใจตัวเองให้มันเบื่อหน่ายกิเลสทุกอย่างถ้าจิตไม่เบื่อแล้วมันไม่คลายเรื่องมันนะความโกรธก็เหมือนกันอันกิเลสอันนี้มันมีทุกคนแหละผู้ที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่นะตั้งแต่มากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้นเองผู้มีมากก็เป็นเหตุให้ทำบาปผู้มีน้อยก็ทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิไม่ได้รบกวนจิตใจให้ฟุ้งซ่านแต่ไม่ถึงกับไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังนั้นทุกคนต้องพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความโกรธแม่น้อยหนึ่งก็เห็นโทษของมันเหมือนอย่างไฟนี่แหละลูกไฟลูกเล็กๆเมื่อมันลมพัดปลิวไปใส่บ้านใส่เรือนใส่หญ้าแห้งเข้าไปมันก็ติดลุกเป็นเปลวขึ้นสามารถเผาวัตถุต่างๆให้ว่าวอดวายลงไปได้อันนี้กิเลสนี่ก็เหมือนกันนะเส้นความโกรธนี่แม่น้อยหนึ่งถ้าบุคคลไม่ละมันแล้วเมื่อมันมีเชื้อภายนอกมาสมทบเข้ามันก็แรงกล้าขึ้นไปเรื่อยๆถึงกับได้ทำบาปทีนี้ประหัตประหารผู้อื่นด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างอย่างนี้นะมันก็ทำกรรมทำเวรใส่ตัวเองเพราะไม่เพียรพยายามละกิเลสเหล่านี้แหละมันจึงไม่พ้นทุกข์ไปได้สักที อันที่เราเกิดมาในชาตินี้กรบเคาะแต่ชาติหลังโน้นก็ไม่ได้ทำความเพียรละกิเลสเหล่านี้ไม่ได้ถือธรรมเป็นใหญ่ไปถือเอากิเลสเป็นใหญ่ในหัวใจกิเลสมันจึงได้พาท่องเที่ยวมาอยู่อย่างนี้ถ้าเราถือเอาธรรมคือความสงบเป็นใหญ่เป็นประธานอย่างนี้นะเราชอบใจในความสงบอย่างนี้เราก็ภาคเพียรพยายามสำรวมใจอย่าให้มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปไม่ว่าเวลาไหนกลางวันกลางคืนก็ตามก็มีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตอยู่อย่างนั้นเรื่องใดที่มาปรากฏในมโนทวารพิจารณาเห็นแล้วก็ปล่อยวางไม่ถือมั่นไว้อันธรรมดาจิตนี่จะไม่ให้มันคิดอะไรเสียเลยนะไม่ได้ดอกแต่เมื่อบุคคลผู้มีสติมีสมาธิอยู่ในใจความคิดอะไรมันก็ไม่ค่อยเป็นอกุศลเมื่อมันคิดขึ้นมานะมักจะคิดเป็นเรื่องทางบุญทางกุศลไปเช่นนี้แหละจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่เป็นสมาธิอยู่นะถ้าใจไม่เป็นสมาธิแล้วบางทีก็คิดดีไปบางทีก็คิดชั่วไปไม่แน่นอนเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าคนเรานั่นน่ะจิตใจไม่ได้อยู่ด้วยธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลมันถึงได้เอียงไปทางบาปอกุศลทำบาปด้วยกายด้วยวาจานี่นะมันเป็นอย่างนั้นขาดเมตตากรุณาในมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นผู้ใดฝึกฝนจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมคือความสงบสงบอยู่ด้วยบุญด้วยคุณเนื่องว่าใจเราตั้งมั่นอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตั้งมั่นอยู่ในทานการเสียสละตั้งมั่นอยู่ในความสำรวมระวังในการทำในการพูดเนี่ยเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วทำอะไรทางกายมันก็ไม่ไปกระทบกระทั่งคนอื่นให้เดือดร้อนเพราะการกระทำพูดอะไรออกมาทางวาจามันก็ไม่กระทบกระทั่งคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจเพราะมันอันนี้อยู่มันสำรวมระวังอยู่พูดออกไปแต่ละคำแต่ละเรื่องมีสติอยู่เมื่อมันมีสติอยู่เนี่ยมันก็สรรหาเอาแต่เรื่องที่มันดีนั่นแหละมาพูดกันเรื่องไม่ดีก็ไม่เอามาพูดนี่เรียกว่าเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจคือมีธรรมอันเป็นฝ่ายกุศลนะเป็นเครื่องอยู่ในใจแล้วคนเราก็ไม่ได้ทำความชั่วโดยกายโดยวาจาเมื่อเป็นเช่นนี้บาปมันก็ย่อมหมดไปเพราะว่าใจไม่ไปฝักใฝ่กับมันไม่ได้สร้างมันขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนให้ผู้พุทธบริษัททั้งหลายเพียรละบาปแล้วก็เพียรบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นในตนนี่นั่นหลักของพุทธศาสนานะเราจะไปดูอย่างอื่นอะไรอ่ะดูใจของตัวเองเนี่ยวันหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งหนึ่งมันคิดเป็นบาปมีไหมกี่ครั้งเช่นมันคิดโกรธให้คนนั้นคนนี้มีไหมอย่างนี้นะมันคิดโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นที่เราจะต้องใช้สอยแต่มันอาศัยความอยากมันทำให้จิตเกิดทะเยอทะยานขึ้นอย่างนี้มีไหม อันเป็นหน้าที่ของเราจะต้องดูใจตัวเองทุกคนนั่นแหละเมื่อกำหนดดูใจแล้วมันไม่มีวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่คิดอยากได้อะไรในสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตแล้วก็ไม่ได้โกรธใครมีสติสำรวมระวังจิตใจเสมอเวลามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาก็ไม่ตื่นเต้นไม่หวั่นไหวกับอารมณ์กับเรื่องที่บุคคลอื่นหยิบยื่นเอามาให้เพราะมีสติคอยควบคุมจิตอยู่เสมอมันถึงไม่ตื่นเต้นมันจึงไม่หวั่นไหวไปด้วยความรักความชังความโกรธอย่างนี้แหละเราต้องรู้ตัวนะว่าตัวเองมีความเพียรสำรวมจิตอย่างนี้อยู่ก็รู้ตัวตนเองขาดความเพียรเผลอสติไปบ่อยๆก็รู้ตัวว่าตนเผลอถ้ารู้ตัวได้อย่างนั้นยังชั่วนะก็จะได้ตั้งสติเข้าไปสำรวมจิตใจไปใหม่ไอ้คนที่ไม่รู้ตัวนั่นสิมันลำบากนะนั่นเนี่ยคนที่ไม่รู้ตัวมันลำบากทำไปพูดไปเพ้อไปใครตักเตือนจะบอกโกรธสำคัญตนว่าดีอยู่แต่ในสายตาของผู้อื่นเห็นว่าไม่ดีนี่คนลืมตัวคนไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่ยอมให้คนอื่นตักเตือนเนี่ยผู้เช่นนั้นน่ะจะพ้นทุกข์ไปได้ยากท่านเมื่อใครรู้ตัวว่าตนนั้นมันอ่อนแออยู่สติอ่อนแอความพลั้งเผลอมีอยู่ก็ภาวนาตนต่อเพื่อนถ้าเห็นฉันพลั้งเผลออะไรเมื่อไรขอให้ตักเตือนได้เลยขอให้มีความเมตตาต่อช่วยตักเตือนอย่างนี้นะท่านเมื่อตนพลั้งเผลอไปเพื่อนตักเตือนก็รู้ตัวรีบสังวรระวังต่อไปอันเช่นนี้แล้วมันก็ความพลั้งเผลอมันก็จะน้อยลงพอมีคนตักเตือนแล้วมันตื่นตัวนี่มันสังวรระวังรู้ตัวว่าตนเนี่ยพังเผลอบ่อยๆชีวิตที่อยู่ด้วยความประมาทอย่างนี้นะเป็นชีวิตที่ไม่เจริญหาความสุขไม่ได้ก็เตือนตนเข้าไปอย่างนี้นะมันก็ค่อยมีสติสัมปชัญญะขึ้นเรื่อยๆไปความพังเผลอมันก็น้อยลงอันนี้แหละที่ว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วก็คือเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนี่เป็นธรรมคุ้มครองจิตใจนี่อยู่เสมอไปแล้วก็มีคุณธรรมอื่นๆประกอบด้วยเช่นความอดความทนหมู่เนี่ยความเมตตากรุณาหมู่นี่ต้องสร้างให้มันเกิดมีขึ้นในใจของตนความอดทนนี่ต้องถือเป็นคุณธรรมเป็นรากฐานของชีวิตจิตใจถ้าจิตใจของผู้ใดขาดรากฐานอันมั่นคงคือความอดทนนี่ล่ะใจผู้นั้นจะไม่ตั้งได้เลยเลื่อนลอยให้พึงเข้าใจ เหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ปลูกบ้านสร้างเรือนสร้างอาคารอันถาวรมั่นคงเขาจะต้องทำรากฐานให้แข็งแรงเพื่อไม่ให้มันทรุดให้มันรับน้ำหนักได้นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงได้ตอกเข็มลงไปเอาช่วยให้เข็มอันนั้นน่ะมันรับน้ำหนักของอาคารนั้นไว้ไม่ให้มันทรุดลงไป อาคารนั้นมันก็ตั้งอยู่เสมอไม่เสียไม่หายอะไรอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเราถ้าสร้างความอดความทนลงในใจให้เต็มที่แล้วก็จิตใจนี่ก็เข้มแข็งหนักแน่นย่อมไม่หวั่นไหวต่อธรรมชาติหรือว่าสิ่งต่างๆที่กระทบกระทั่งมาเมื่อจิตไม่หวั่นไหวแล้วมันก็มีปัญญาพิจารณาเรื่องนั้นได้ถ้าวันไหวไปตามซะแล้วไม่มีปัญญาเลยพิจารณาก็ไม่ได้เพราะคำว่ามันวันไหวแล้วก็มันเสียใจแหละไม่เสียใจก็ดีใจอะไรไปทำนองนี้นะการที่เราจะพิจารณารู้เท่าเรื่องใดๆก็ดีมันก็เพราะอาศัยจิตตั้งมั่นลงไปนั่นแหละเมื่อจิตตั้งมั่นลงไปแล้วอะไรมาถึงเข้ามันก็รู้มันก็กำหนดรู้เหมือนอย่างเราจ้องสายตาอยู่อย่างนี้นะเมื่อมีสัตว์หรือมีอะไรผ่านมาสายตานี่มันก็เห็นได้ชัดเลยโอ้อันนี้แมวอันนั้นสุนัขอันนั้นเด็กอะไรมันก็แล้วแต่อันใดจะผ่านมามันก็รู้ได้ทั้งนั้นเลยสายตานี่มันไม่ตามันดีนะไอ้จิตใจภายในก็เป็นเช่นนั้นแหละเราพยายามชำระให้มันผ่องใสเหมือนอย่างตาภายนอกเนี่ยอย่าให้ตาภายในมันมืดมันมัวอันจิตใจมันจะผ่องใสได้ก็เพราะอาศัยการทำให้สงบเป็นสมาธินั่นแหละให้เข้าใจเพราะว่าจิตนี้ถ้ามันรวมลงได้ล่ะแสดงว่ามันละอารมณ์อารมณ์ที่ให้เกิดความรักอารมณ์ที่ให้เกิดความชังความพยาบาทอารมณ์ที่ให้เกิดความเกลียดคร้านง่วงเหงาอารมณ์ที่ให้ปั่นจิตให้ฟุ้งซ่านให้คิดไปไม่มีสถานีอารมณ์ที่มายั่วใจให้เกิดความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษต่างๆจิตมันคลายอารมณ์นี้หมดแล้วมันจึงรวมลงเป็นหนึ่งได้หมายความว่าอย่างนั้นถ้าหากว่าจิตนี่ยังคลายอารมณ์ทั้งห้าอย่างนี้ออกจากจิตไม่ได้จิตนี่จะไม่สงบลงได้เลยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็มัวหมองไม่ผ่องใสเป็นอย่างนั้นดังนั้นการที่จิตจะรวมลงเป็นหนึ่งได้มันต้องกำหนดละอารมณ์ทั้งห้าอย่างนี้เสียก่อนทุกคนต้องศึกษาให้รู้จักอารมณ์ที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบให้ได้เป็นงั้นถ้าไม่รู้จักอารมณ์ที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบแล้วจะทำจิตให้สงบลงไม่ได้เลยเพราะว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นข้าศึกรบกวนจิตใจให้ฟุ้งอยู่อย่างนั้นถ้าบุคคลมีสติสัมปชัญญะเข้มแข็งอย่างนี้นะเมื่ออารมณ์ใดเกิดขึ้นในจิตมันก็รู้พอมันรู้แล้วมันก็กำหนดละทันทีอย่างนี้แหละเมื่อมันเผลอสิ่งใดมันเกิดขึ้นในใจมันกำหนดละไปเรื่อยๆไปละแล้วไม่ปรุงไม่แต่งมันขึ้นมาอีกมีสติสะกดจิตนั่นไว้เสมอไม่ให้มันเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆจิตนี่มันจะตั้งมั่นอยู่ได้ก็อาศัยสตินั่นประคองไว้อาศัยขันติความอดทนช่วยให้มันกำหนดละกิเลสอันเป็นข้าศึกแก่ความสงบดังกล่าวมานั้นนะให้เข้าใจเราจะไปนั่งอยู่เฉยๆไม่อดไม่ทนไม่สะกดจิต ไม่ประคองจิตไว้ด้วยสติด้วยขันติความอดทนเลยอย่างนี้ไม่ได้แล้วจิตนี่มันก็ปรุงแต่งกิเลสขึ้นมาแหละมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นคนทั้งหลายมาบ่นให้ฟังอยู่เรื่อยว่านั่งภาวนาจิตสงบไม่ได้บ้างอ้าวจิตสงบไม่ได้แหละเพราะว่าทำจิตให้อ่อนแอไม่เข้มแข็งการภาวนาเนี่ยมันต้องทำจิตให้เข้มแข็งจริงๆต้องกล้าหาญนั่นแหละต้องทำใจกล้าหาญจริงๆอันนี้เป็นบทบาทเบื้องต้นเลยเอาละเราจะสู้กับมารคือกิเลสนั่งสมาธิลงไปถ้าจิตไม่สงบแล้วเราจะไม่เลิกจากนั่งสมาธิอย่างนี้พออธิษฐานใจลงอย่างนั้นแล้วก็เพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์ก่อนเป็นที่พึ่งก่อนแล้วต่อจากนั้นก็เพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปมีสติประคองจิตไว้มีขันติความอดกั้นทนทานเข้าไว้มันจะร้อนจะหนาวจะเจ็บจะปวดไปบ้างก็อดเอาทนเอาถ้าไม่เหลือวิสัยนะนะเมื่อเรามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจเช่นนั้นแล้วใจนี่มันก็ค่อยหนักแน่นเข้าไปเรื่อยๆมันก็สงบลงได้นี่พากันเข้าใจถ้าไปนั่งสมาธิแล้วปล่อยให้ใจลอยลมอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ข่มให้มันสงบไม่สะกดลงไปอย่างนี้มันไม่สงบได้จริงๆนะให้เข้าใจสงบไม่ได้ฉะนั้นเราต้องอดต้องทนสู้กับกิเลสไอ้ที่มันไม่มีอารมณ์อื่นเมื่อเราภาวนาลงไปแต่กิเลสบางอย่างมันก็ปั่นจิตให้คิดลอยไปงั้นเฉยๆนี่นะจะว่าคิดเป็นบาปก็ไม่ใช่คิดเป็นบุญก็ไม่ใช่คิดลอยๆไปอย่างนั้นนั่นแหละคือมารอันหนึ่งท่านเรียกว่าอุทธัจจกุกกุจจะจิตฟุ้งซ่านตัวเองไม่อยากคิดแต่มันก็คิดขึ้นมาจนเกิดความรำคาญขึ้นในใจที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะสติมันอ่อนขันติความอดทนก็อ่อนแอความสะกดจิตใจก็ไม่มีเพราะการสะกดจิตการข่มจิตไว้อย่างนั้นมันก็ยุ่งยากพอได้เหมือนกันแหละมันก็วุ่นวายแต่เราไม่ท้อถอยอุบายธรรมะดังที่แนะนำนี้ไม่เช่นนั้นแล้วมันจะไม่ได้เห็นอานิสงส์แห่งการปฏิบัติธรรมไม่เห็นอานิสงส์แห่งสมาธิภาวนานี่ต้องให้เข้าใจโดยเฉพาะผู้เป็นนักบวชนี่มันจะต้องอยู่ได้ด้วยสมาธิภาวนาการประพฤติพรหมจรรย์นี่นะอันชาวบ้านนั่นเรียกว่ามันมีทางอยู่หลายทางการที่มันไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนหลายนั่นนะ มันสายงานผู้ครองเรือนทั้งหลายนั่นนะดูแต่ศีลเถอะที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นั่นนะมันก็มีหย่อนยานอยู่สำหรับศีลของพระอย่างนี้มันตรึงกว่าศีลของญาติโยมเป็นบางข้อแต่บางข้อก็อันเดียวกันแต่อย่างนั้นเช่นอย่างศีลของญาติโยมข้อ3นั่นกามเมสุมิจฉาจารอย่างนี้สำหรับผู้ครองเรือนแล้วห้ามไม่ให้ประพฤตินอกใจเมียไม่ให้ประพฤตินอกใจผัว ในทางกามคุณอย่างนี้ถ้าสำรวมระวังไม่ประพฤติล่วงใจของกันและกันอย่างว่านะยินดีต่อกันและกันโดยเฉพาะอย่างนี้มันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับนักบวชเราไม่ได้เลยต้องเว้นให้เด็ดขาดไปเลยอันนักบวชนี่ส่วนมากก็เว้นทางกายทางวาจาไปได้แต่ทางจิตใจนั่นสิมันยังเว้นไม่ได้จิตใจมันยังเพ่งเล็งไปอยู่มันเป็นอย่างนั้นต้องรู้ตัวผู้เป็นนักบวชนะอย่าให้มันเพ่งเล็งไป มันจึงสมกับว่าเราเป็นนักบวชหรือเราประพฤติพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์แปลว่าประพฤติอย่างพรหมประพฤติอย่างพรหมก็เรียกว่าเราทำจิตให้เป็นอุเบกขานั่นแหละไปมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาอยู่ในใจมีคุณธรรมสี่อย่างนี่อยู่ในใจจึงเรียกว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นอย่างนั้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพรหมจรรย์ของผู้นั้นก็ย่อมเศร้าหมองย่อมไม่มีอานิสงส์มากเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราต้องทำความเพียรจริงๆมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจเสมอไปแม้จะเป็นเพศคฤหัสถ์นุ่งดำห่มดำแต่จิตใจนั่นน่ะพิจารณาเห็นโทษแห่งความวุ่นวายการอยู่ในโลกอันนี้ปรารถนาอยากจะให้พ้นจากโลกอันนี้ไปเช่นนี้มันก็ไม่ขัดข้องนี่หาหนทางหาอุบายปลีกตนเป็นตนออกจากความวุ่นวายยุ่งยากเป็นครั้งเป็นคราว เข้าไปอย่างนี้มันก็จะได้มองเห็นหนทางแห่งความสงบสุขทางจิตใจคนเราเมื่อได้รับความสงบสุขทางจิตใจแล้วมันก็ไม่ปรารถนาไอ้ความวุ่นวายต่างๆมันเป็นอย่างนั้นอันผู้ที่ทนใจเข้าไปชอบใจอยู่ในป่าในเขาในที่สงบสงัดนี่ผู้เช่นนี้เรียกว่าเป็นผู้เห็นอานิสงส์แห่งสมาธิภาวนาคือเห็นอานิสงส์แห่งความสงบจิตไอ้ความสงบภายในกับความสงบภายนอกมันเนื่องกันถ้าจิตได้สัมผัสกับความสงบอยู่ภายในแล้วเช่นนี้มันก็ยินดีอยู่ในความสงบภายนอกด้วยมันเนื่องกันภายนอกกับภายในถ้าว่าจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่แล้วภายในแล้วนี่มันก็อยู่ในที่สงบสงัดไม่ได้มันต้องไปอยู่ในที่วุ่นวายที่ลื่นเลิงบันเทิงไปต่างๆนานาอย่างนั้นแหละมันก็ไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันเรื่องหมดนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบารมีของบุคคลถ้าผู้ใดได้สั่งสมอบรมบุญบารมีมาแต่ก่อนมันมากพอสมควรมาในชาตินี้นะบุญบารมีอันนั้นแหละมาดลจิตดลใจให้เห็นโทษแห่งความวุ่นวายความพุ่งซ่านต่างๆของจิตใจและเห็นความวุ่นวายภายนอกอีกด้วยมันเป็นอย่างนั้นก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละพระองค์ครองราชสมบัติไปพระองค์ก็ไม่ได้หลงไหลมัวเมาตั้ง 100% ในกามคุณนะแบ่งไว้แบ่งเสียอยู่เมื่อบุญบารมีอินทรีย์มันแก่กล้ามากขึ้นเต็มที่แล้ว มันก็เป็นเหตุให้พระองค์คิดได้เลยวันนี้นะนั่นเองคิดถึงชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรเลยเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายตายแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรติดตัวไปเหลือแต่แสวงหาเหลือแต่สะสมไว้มากมายกายกองเมื่อตายแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยแต่เมื่อเวลายังไม่ตายนี่ก็เป็นทุกข์เพราะการแสวงหาเพราะการรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆหมู่นี้หนำมีซ้ำร่างกายในผัสสุดทรงความแก่ความชราก็บีบคั้นเอาไม่ได้มีกำลังวังชาสม่ำเสมอไปเมื่อเข้าสู่ปฐมวัยเข้าไปแล้วร่างกายก็ทรุดโทรมอ่อนแอลงมีแต่โรคภัยเบียดเบียนในที่สุดก็แตกตายทำลายขันไปทำชะไหนหนอเราถึงจะไม่เกิดอีกเพราะความเกิดนี่แหละเป็นเหตุให้ได้รับความวุ่นวายเดือดร้อนอย่างนี้เอ๊ะถ้าไม่ต้องการจะเกิดอีกมันก็ต้องละตัณหาเลยเราจะมาเพียรละตัณหาอยู่ในพระราชวังอันโอโถงอันนี้มันไม่ได้แวดล้อมอยู่ด้วยกามคุณทั้งห้ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสล้วนแต่ดีๆงามๆทั้งนั้นเลยอย่างนี้ฉะไหนมันจะผ่านพ้นมันไปได้อย่าเลยเราจะต้องสละทิ้งไปมันถึงจะแสวงหาทางที่ไม่ต้องเกิดอีกได้จึงจะพบทางที่ไม่ต้องเกิดอีกต่อไปเมื่อพระองค์ลำพึงอันนี้เต็มที่แล้วก็วางแผนหนีออกจากพระราชวังไปไม่ให้กระทบกระเทือนกับผู้ใดกับสิ่งใดแล้วในที่สุดพระองค์ก็พ้นจากความวุ่นวายอันนั้นจริงๆเมื่อพระองค์สละออกไปภาคเพียรพยายามไม่ท้อไม่ถอยนี่แหละพระพุทธเจ้านั้นเป็นตัวอย่างของชาวโลกทั้งหลายถ้าผู้ที่อินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้านั่นก็ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมไปอยู่ในเพศของตนนั่นแหละใครอยู่ในเพศไหนก็ประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาจิตใจตัวเองไปอย่าให้มันเอียงไปทางอกุศลธรรมอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละให้ใจของเราชุ่มแช่นชุ่มชื่นอยู่ด้วยบุญด้วยคุณเสมอไปแต่ละวันแต่ละคืนอย่าให้มันเอ็นไปในทางอกุศลก็ใช่ได้นี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมอานิสงส์แห่งผู้ที่รักษาจิตใจของตนให้เป็นปกติอยู่ในกุศลธรรมก็นำมาซึ่งความสุขความสบายใจตัณหาก็ครอบงำจิตใจไม่ได้เมื่อคนเราเนี่ยหากไม่ปล่อยให้ตัณหามันครอบงำจิตใจอย่างมากมายแล้วอย่างนี้มันก็แสนมีความสุขใครอยู่ในเพศไหนก็ตามแต่ว่าผู้ที่อยู่ในเพศบรรพชิตนี่แหละนับว่าจะมีความสุขมากถ้าไม่ประมาทนะเพราะว่ามันไม่มีเรื่องที่จะให้เกิดความยุ่งยากความกังวลอะไรมากมายนักหนาเรียกว่าเป็นผู้ละกิเลสส่วนยำหยาบของนั้นมามากต่อมากพูดง่ายๆว่าโดยคุณธรรมแล้วก็เป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสังัดปรารภความเพียรพยายามฝึกจิตใจของตนให้เข้มแข็งตั้งมั่นพยายามอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นสอนใจของตนให้ละกิเลสอันใดที่มีอยู่ในจิตใจที่ตนยังละไม่ได้ มันมีโอกาสภาคเพียรได้เต็มที่เป็นนักบวชนี่เพราะไม่เกี่ยวกับการค้าการขายการหาลาภหายศอะไรต่ออะไรเป็นผู้มักน้อยอาหารก็เพียงแต่วันละมื้อเท่านั้นก็ประทังชีวิตอยู่ได้แล้วปัจจัยอื่นเครื่องใช้ไม่สอยอื่นใดก็ยินดีตามมีตามได้มีผู้ให้มาอย่างไรก็ใช้ไปอย่างนั้นไม่ทะเยอทะยานในเรื่องเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันนะเขาสร้างถวายให้อยู่อย่างไรแล้วก็รักษาดูแลยินดีอยู่อาศัยปฏิบัติธรรมไปตามบุญวาสนาของตนนั้น เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงอย่างนี้ก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจว่าไม่มีใครเหลียวแลรักษาไอ้เรื่องหมดนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญกับวาสนาของใครของเราถ้าผู้ใดมีบุญวาสนาตั้งแต่ก่อนเคยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเคยช่วยรักษาพยาบาลคนเจ็บคนป่วยมาแต่ก่อนอย่างนี้นะอานิสงส์อันนั้นมันก็ติดตามมาเพิ่มมาเกิดชาตินี้เอาตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็มีผู้มองเห็นมีผู้เอ็นดูกรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลเต็มที่ก็ด้วยอานิสงส์ที่เราได้ทำความดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมาแต่ก่อนดังกล่าวมานั่นเองถ้าผู้ใดเอาแต่ตัวรอดผู้เดียวใครจะเจ็บจะไข้ใครจะเป็นอะไรก็ไม่เหลียวแลกันไม่คิดเมตตาช่วยเหลือกันอย่างนี้เอาเกิดไปชาติใดมันก็ไม่มีใครเหลียวแลเมื่อตนเจ็บไข้ได้ป่วยถึงความวิบัติลงแล้วเราจะไปโทษคนทั้งหลายว่าไม่ช่วยตนไม่เลี้ยวแลตนอย่างนี้โทษไม่ได้เพราะมันเป็นไปด้วยบุญกรรมที่ตนสร้างมานั่นแหละมันบุญตนน้อยในเรื่องนี้นะหมายความว่าตนไม่ได้สร้างมันมามันถึงไม่ได้โดนใจให้คนทั้งหลายได้มองเห็นได้มีเมตตาสงสารจึงสมกับที่พระองค์เจ้าตรัสว่าผู้ใดทำกรรมอันใดก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่นะพุทธภาษิตข้อนี้เป็นอมตะเลยจริงเลยทีเดียวแต่คนส่วนมากไม่ค่อยสนใจเลยไม่ค่อยกำหนดรู้ไว้ในใจเพราะฉะนั้นน่ะมันจึงเดือดร้อนนั่นแหละเวลาตนถึงความวิบัติอะไรลงมาหากไม่มีใครเหลียวแลช่วยเหลือบ้างก็น้อยเนื้อต่ำใจโอดครวญต่างๆนานาไอ้อย่างนี้นะก่อนเนื่องจากว่ามันไม่รู้แจ้งในกรรมดีกรรมชั่วไม่รู้จักผลไม่รู้แจ้งในผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วอย่างที่ว่านี่แหละถ้าผู้ใดภาวนาอยู่เสมอไอ้ตัวของตัวเนี่ยมีกรรมเป็นของตนน่ะตนทำกรรมอะไรมาตนก็ได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นถ้าพิจารณานี่อยู่เสมอมันจนมันเกิดญาณความรู้คุณในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมอย่างว่านี่แล้วมันจะไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยเวลาตนเจ็บไข้ได้ป่วยลงสังเกตดูไม่ค่อยจะมีใครเหลียวแลเอ็นดูเท่าไหร่นักอย่างนี้แต่ก่อนนี้เราคงไม่ได้ทำความดีประเภทนี้มาเอาละถ้าอย่างนั้นในชาตินี้เราก็ต้องเสวยผลแห่งกรรมอันนี้ไปก็แล้วเรื่องไปเพราะว่าชีวิตนี้เป็นอยู่ด้วยกรรมดีกรรมชั่วถ้าบุญกรรมยังมีอยู่เจ็บป่วยลงมันก็ยังไม่ตายเราต้องเชื่อลงอย่างนี้นะแม้ว่าจะไม่มีใครรักษาแล้วแล้วก็ไม่ตายบุญนั่นแหละรักษาไว้มันเป็นอย่างนั้นอย่างพระพุทธเจ้านั่นนะ พระองค์อดนอนถอนอาหารร่างกายสู้ผอมยังแต่หนังติดกระดูกไม่มีใครเหลียวแลพระองค์เลยพระองค์ก็ยังไม่ดับขันในขณะนั้นด้วยบุญบารมีที่พระองค์ได้สั่งสมมามากมายมนุษย์มองไม่เห็นเทวดาเห็นแล้ววะนี่เทวดาก็เอาโอสถเป็นทิพย์มาใส่เข้าทางรูขุมขนนี่เข้าไปทุกขุมขนเข้าไปอาหารอันเป็นทิพย์นั่นน่ะก็ไปหล่อเลี้ยงร่างกายของพระองค์ไว้ไม่ให้แตกดับทำลายไปก่อนนี่พูดตามตำรานี่กล่าวไว้อย่างนั้นนี่แหละขึ้นชื่อว่าบุญกุศลแล้วนะยอมติดสอยห้อยตามบุคคลผู้สั่งสมอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนไปทุกแห่งทุกหนทุกชาติทุกภพไปในเมื่อบุญกุศลนั้นยังไม่หมดอายุมันนะมันก็ตามอำนวยความสุขความสบายให้ตามกำลังของบุญที่ตนกระทำมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธบริษัททั้งหลายนะอย่าไปละเลยไอ้เรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี่นะต้องมันเอาไปพิจารณาอยู่เสมอคำว่าทำกรรมดีอย่างนี้นะมันมีความหมายจนสูงสุดถึงปรินิพพานนู่นคำว่าทำกรรมชั่วอย่างนี้มันก็มีความหมายไปโดยลำดับเลยทำกรรมชั่วอย่างหนักจนถึงอเวจีมหานรกนุ่นอย่างนี้แหละจะว่าคำสองคำนี่นะมีความหมายอย่างกว้างขวางพิสดารไม่ใช่น้อยดังนั้นต้องพิจารณาพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้พิจารณาทุกวันทุกวันนะที่ว่าเรามีความแก่เรามีความเจ็บเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายนี้ไปไม่ได้เลยเราจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ดีชั่วก็ดีจะได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นสืบต่อไปนี่ทรงสอนให้พิจารณาทุกวันทุกวันนะในตำราเพราะนั้นให้พึ่งพากันปฏิบัติตามอย่างนี้เสมอเมื่อบุคคลมาหมั่นนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเป็นอารมณ์อยู่เนี่ยนึกก็ต้องนึกเพ่งเข้าในนะไม่ใช่นึกลอยออกไปข้างนอกเมื่อนึกเข้าในเพ่งพิจารณาอยู่ภายในบ่อยๆเข้ามันก็เกิดญาณความรู้ขึ้นเรียกว่ารู้แจ้งรู้เท่าอะเลยรู้เท่าเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแบบนี้นะรู้ไปถึงอนัตตานุปัสสนาญาณเพ่งพิจารณาไปบ่อยเข้าก็จนเห็นแจ้งว่าอ้าวมันไม่มีคนแก่ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายมันมีแต่ธาตุสี่ขันธ์ห้ามันวิบัติแปรปรวนไปเมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยมาแล้วมันก็แตกดับทำลายลงนี่นะการพิจารณาปัจเจกขณะนี่ถ้าพิจารณาเป็นมันก็ถึงเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาไปมันเป็นงานเรื่องมันนะถ้าพิจารณาจริงจังลงไปนะไม่ท้อไม่ถอยนะการพิจารณาที่ว่าเราจะต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไปเรารักเราใคร่เราพอใจในสิ่งใดเราก็จะต้องพลัดพรากไปหมดเลยถ้าพิจารณานี้ทุกวันทุกวันอยู่จิตใจมันก็ไม่หลงรักหลงใคร่กับสิ่งใดเลยเอาพอจิตว่ามันจะไปพอใจกับสิ่งใดมันก็นึกได้เลยจะไปพอใจอะไรมันจะต้องได้พัดภาคจากมันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็เตือนตนได้นะมันหมั่นนึกบ่อยๆมันเป็นงั้นถ้าไม่หมั่นนึกบ่อยๆแล้วบังเอิญว่าของรักของชอบใจอะไรมาจากพลาดไปพัดพลาดไปอย่างนี้เสียใจขึ้นมาเลยตกใจบ้างเศร้าโศกบ้างไปอย่างนั้นแหละอย่าว่าแต่คนอื่นจะพลาดพลาดไป นเจ็บป่วยลงเมื่อหมอบอกว่าไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้รักษาไม่ได้แล้วนี่ตกใจขามเลยคนไม่ได้พิจารณาเรื่องความจริงอันนี้นะบ่อยๆนะกลัวตายแล้ววันนี้นะนั่นอันนี้แหละได้ชื่อว่าเรามาประพฤติธรรมกันเท่าที่บรรยายให้ฟังมาโดยลำดับนี่ก็เรียกว่าการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมถ้าจะพูดให้ชัดๆลงไปก็เรียกว่าเรามาพิจารณารูปธรรมนามธรรมเนี่ยเสมอนามธรรมย่นเข้าได้แก่ดวงจิตนั่นแหละเอาจิตดวงเดียวนั่นแหละนามธรรมมันก็เกิดจากจิตนั้นเมื่อเราควบคุมจิตได้แล้วนามธรรมไม่มีปัญหาอะไรเลยมันก็เกิดดับอยู่อย่างนั้นตามเรื่องของมันน่ะเช่นเวทนาอย่างนี้นะสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่หน่อยหนึ่งแล้วดับไปทุกข์เกิดขึ้นมาแทนทุกข์ตั้งอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็ดับไปสุขเกิดขึ้นมามันก็เป็นอยู่อย่างนี้อันเวทนาก็ได้ไม่มีอะไรยั่งยืนสัญญาความจำหมายอย่างนี้นะมันก็จำเรื่องนี้แล้วหน่อยหนึ่งพอเรื่องดับจากเรื่องนี้พอไปจำเรื่องอื่นจะดับจากเรื่องนั้นไปจำเรื่องอื่นต่อไปอีกอยู่เนี่ยพิจารณาให้มันเห็นความจริงว่ามันไม่มีกิรังยั่งยืนอะไรสัญญาความจำหมายแต่ว่าเมื่อจิตใจมันหลงแล้วมันทั้งยินดียินร้ายไปตามสัญญานะบัดนี้นะนั่นแหละข้อสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าเราพิจารณาบ่อยๆจนรู้ความจริงมันไม่มีสาระแก่นสารอะไรอย่างนี้แล้วจิตจะไม่หลงยินดียินร้ายไปตามความจำความหมายอันนั้นหมายความว่าอย่างนั้นคำว่าการปฏิบัติทำเนี่ยสังขารสภาพที่ปรุงแต่งจิตใจคิดดีคิดชั่วคิดไม่ดีไม่ชั่วหมู่นี้ความคิดทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่มีอะไรตั้งยั่งยืนอยู่ได้เลยถ้าหากว่าความคิดของคนเรานี่มันตั้งอยู่ได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาไม่มีที่ไว้เลยเพราะแต่ละคนได้มีความคิดหลายเหลือเกินนะลองคิดดูว่ามันไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้ความคิดทั้งหลายมันเกิดแล้วดับไปอยู่นั้นแต่จิตใจมันหลงไปตามความคิดเฉยๆจิตใจไม่ตั้งมั่นจิตใจไม่มีปัญญาก็หลงความคิดของตัวเองตัวเองยินดีกับสิ่งใดไปก็เอาหลงยินดีไปอยู่งั้นแหละไม่รู้ตัวเลยว่าความยินดีอันนั้นมันมีทุกมันเป็นทุกหรือมันเป็นสุขมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงไม่ได้คิดเลยขันผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี่หมายความว่าเมื่อเผลอเกิดความยินดีกับอะไรขึ้นมาแล้วรู้ตัวทันทีว่านี่ไม่ถูกทางแล้วไม่ใช่แล้วอย่างนี้นะผมรู้ตัวนะมันก็ตั้งสติสำรวมจิตต่อไปไม่ยินดีในเรื่องนั้นต่อไปอีกความยินดีแล้วมันก็ดับไปอย่างนี้แหละถ้ามันเผลอยินไล่กับอะไรขึ้นมาอย่างนี้ก็รีบรู้ตัวละเออนี่ก็ไม่ถูกทางอีกแล้วไม่ใช่ทางสายกลางแล้วนี่ว่างั้นกำหนดละความยินร้ายนั้นลงไปแล้ว สำรวมจิตประคองจิตไว้ให้เป็นหนึ่งอยู่ความยินร้ายมันก็ดับไปเองจิตไม่ฝักใฝ่กับมันมันก็ดับไปมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าสังขารท่านว่าสังขารขันวิญญาณขันบ่นี่วิญญาณขันนี่มันก็รู้วิญญาณตาวิญญาณหูวิญญาณจมูกวิญญาณลิ้นวิญญาณกายวิญญาณใจเหล่านี้มันมีหน้าที่รู้เช่นวิญญาณทางตาก็มีหน้าที่รู้รูปที่มากระทบตาวิญญาณทางหูก็มีหน้าที่รู้เสียงที่มากระทบหูจะเป็นเสียงดีเสียงชั่วเสียงไม่ดีไม่ชั่วอะไรมันก็รู้ทั้งนั้นแหละวิญญาณจมูกวิญญาณลิ้นวิญญาณกายวิญญาณใจมันก็ทำหน้าที่ของใครของเราไปอย่างนั้น แต่เมื่อไม่มีปัญญากำกับความรู้อันนั้นน่ะจิตใจมันหลงยินดียินร้ายไปตามนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันน่ะแต่ถ้าหากว่ามันอบรมสมาธิให้เกิดขึ้นปัญญาบังเกิดแล้วอะไรมาสัมผัสอายตนะทั้งหกภายในหกอันนี้น่ะมันก็รู้เท่าทันมันก็ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายไปตามมันพิจารณาเห็นลงเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมไปตามสภาพความจริงความจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมีเกิดขึ้นแล้วก็มีดับไปความคิดความหมายความจำความรู้ต่างๆหมู่นี้นะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ส่วนดวงจิตเดิมใจเดิมแท้มันไม่เกิดไม่ดับไปไหนอ่ะมันเป็นอย่างนั้นมันมีสภาพรู้อยู่อย่างนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันเข้าใจวันนี้เมื่อเราฝึกจิตเดิมใจเดิมเนี่ยมันตั้งมั่นอยู่ด้วยดีแล้วมันรู้เท่านามธรรมกับรูปธรรมดังกล่าวมานี้แล้วมันก็ไม่ได้หลงไหลไปตามรูปธรรมนามธรรมอันนี้แล้วมันก็มองเห็นว่าไม่มีใครแก่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายเลยวันนี้นะจิตอย่างลงสู่ปรมัตถธรรมไปอย่างนั้น ลบสมมุติออกไปสมมติว่าคนแก่คนเจ็บคนตายหรือว่าเราแก่เราเจ็บเราตายอย่างนี้นะเมื่อว่าโดยปรมัตถธรรมแล้วมันไม่มีไม่มีคนแก่คนเจ็บคนตายมีแต่นามธรรมรูปธรรมนี่มันเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอันใดอันหนึ่งตกแต่งให้เกิดขึ้นมาแล้วเหตุปัจจัยอันนั้นมันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเมื่อเหตุปัจจัยนั้นแปรปรวนไปรูปธรรมนามธรรมนี่มันก็แปรไปตามอย่างนี้นะเมื่อเหตุปัจจัยอันนั้นมันดับลงรูปนามนี่ก็แตกดับทำลายไปตามกันมีเท่านี้แหละชีวิตของมนุษย์เรานะแต่เมื่อมันยังมีชีวิตอยู่ยังเป็นไปอยู่นี่เราก็ต้องอาศัยสมมุติเนี่ยไปก่อนนะติดต่อกันอะไรต่ออะไรอาศัยสมมุติไปแต่ปัญญาภายในจิตใจมันถ้ารู้เท่าสมมุติอันนั้นไม่ถือว่าสมมุตินี่เป็นของจริงจังอะไรเป็นของเกิดแล้วดับไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยเมื่อกำหนดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางไม่วิตกวิจารณ์ต่อไปอีกเพราะว่ารู้แล้วนี่ว่าสมมุตินั้นไม่ใช่ของจริงสมมุติเอาเฉยเมื่อเราวางจิตไม่ไปจดจ่อกับมันแล้วสมมุติก็ไม่มีมีแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมเท่านั้นเองเมื่อจิตไม่ยึดไม่ถือตั้งเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันแล้วอย่างนี้มันก็ไม่มีใครเกิดใครตายกันนะมีแต่สังขารมันเกิดแล้วดับไปจิตก็รู้แจ้งแล้วก็ไม่ถือมั่นแล้วก็อยู่ด้วยความรู้เท่าอยู่ด้วยความไม่ยึดไม่ถืออย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันลงมือปฏิบัติธรรมคือปฏิบัตินามธรรมรูปธรรมอันนี้ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งดังกล่าวมานี้เราก็จะได้รับความสุขความสงบสูงขึ้นไปโดยลำดับดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้